और जब तुमसे कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत वो हकीकत है जिसमें कोई भी शक नहीं है, तो तुम ये कहते थे कि हम नहीं जानते कि कयामत क्या होती है। उसके बारे में हम जो कुछ ख्याल करते हैं बस एक गुमान सा होता है और हमें यकीन बिल्कुल नहीं है।